لەگەڵ خۆشیز دەکەن ئەم کاتتان باش سەلام و ڕەحمەتی خوای میرەبانتان لەسەر بێت بۆ دواتر چالاکی هاوڕێمان لەگەڵ هاوڕێکانی لە گەشتەکەیان گەڕانەوە کە بەرەو شار ڕۆیشتن پاش ئازار و ناخۆشیەکی زۆر دەرمانیان پەیدا کرد بۆ باوکی چالاک باوکی چالاکیش بۆ بزانن لەو کاتەدا نەخۆش کەوت کە دەیویست کوڕە بچووکەکەی لەناو ئەشکەوتدا لە مردن ڕزگار بکات لەو کاتەدا بەردێک کەوتە خوارەوە و دەرگەی ئەشکەوتەکلی لێگرتن و لە نێو ئاودا گەمارۆدران خەریک بوون بخنکێن ئەگەر خەڵکی گوندەکەیان نەبوایەن کە یارمەتیان دان و بەو یارمەتیە فریان کەوتن بۆ دواتر هاوڕەکانمان لە سەفەرێکی پڕ لە زەحمەتی گەڕانەوە و لە پێشەوەدا چالاک دەڕۆیشت کە چاکەی لەگەڵ باوکی کرد کە بەم کارەشی ماڵەکەیانی پڕ کرد لە خۆشی و شادی بەڵام پاش گەڕانەوەیان لە سەفەر دەبێت شتێکی تر چاوەڕێیان بکات بابێنکەوە تەماشاکەین باشە چالاک باوەڕت بخۆت هەیە بتوانی ئاگاداری براکانت ببیت لە کاتی ڕۆیشتنی ئێمە پێم گوتی من دەتوانم ئاگاداری هەموو شتێک ببم دەی ئێستاش بارە لە پزیشک دوانەکەون باشە کوڕەکەم هاها دیا بۆ کوێ دەچی لەگەڵ باوکتان بە لای پزیشک دەچین گوێڕاڵی چالاک بن باشە ها ئێمەش دێن ئێمە بە زووترین کات دەگەڕێینەوە بۆیە لێرە بمێننەوە و یارمەتی چالاک بدەن و کار ئاسانی بۆ بکەن بەسەر چاو ئاگاداری خۆتان بن ڕۆڵەکانم خواحافیز خواتان لەگەڵ خواتان لەگەڵ ئیشاڵڵا سادەمی و بابا خواتان لەگەڵ یەڵا ئێستاش کاتی کارکردن هات بابڕێن ئێستا خاوێن بوو چالاک چالاک وەرە ساوین دەگریا ها وە هاتم ئەو بۆ ماڵەکەتان لە پیست کردم ها چالاک پێم بڵێ چی بکەن نازانم من دەزانی ئیش و کاری ماڵەوە هێندە قورسە چالاک داوای لێبوردن دەکەم ناتوانم ئێستا یاریتان لەگەڵ بکەم عادی بەتەنێ یاری بکەین هەنگاو جێ بگرا بۆچی یارمەتی نەدەین چی ئەمە یارمەتی بدەین بەڵێ کاچی من وەڵاهی خۆئیشکردن لەگەمەکردنێ باشترە چەند دەدڵم پێتانەوە خۆشە هاوڕێکانم ئەوە خەریکە تەواوی بکەم دەبینم شارەزاییەکی باشت هەیە لە ئوتوکردن ئەوە دایسم فێری کردن لە جل ئوتوکردن کوڕە کڵاوەکەم بێدا کوڕە کورە دەو جەوارە تووشم بە تووشی چێ بووە ها بابا ها بیگرە ها ئاگاد لێ بێ لێت ناستینمەوە بەو مەرجەی ئاگاد لێ بوو نەیدڕێنی چونکە لە هەشتاونە قلی تەنها ئەو قڵەم ماتەوە خەمت نەبێ هەنگاو باشە بابا باش ئێستا کاتی هات کاتی یاریکردن هات بیرۆکەیەکی باشە دەچین لە ئاشەکۆنەکە یاری دەکەین بیرۆکەیەکی باشە ئەی خۆ لە بیرۆکەیە باشەی پێکەوە دەچین دێ ئەوەی بە کەس بڵێن چونکە ئەگەر چالاک بزانێ سزامان دەدات چاکێ پێی دەڵێن دەی باخێرا بڕوان خواپەداشتان داتەوە بۆ یارمەتێتان سۆز بەخوا ئەوە ڕکمان هاوڕێکەم ئێمە برام برا ئێستاش بۆ ئیشی ئاسان پیف لەو ئاسانەی هیچ نیە هەنگاو هەوڵێکی تر بدە دەی بڕی بەڵام ئاگەدار بم بە چاقۆیەکە پەندەر نەبڕی باشە توانیمان بەسەر بکەوین با بڕۆین چی دەوێت ساوین لەگەڵ خۆتان بمبن گوێ لە پلانەکەمان بوو بەڵێ ئەوە گرفتەکی گەورەیە ئەگەر بەجێی بهێڵین پێیان دەڵێ ئەگەر بشیبەین تام لە یاریەکە وەرناگرین بمبن ها دوایە پێیان دەڵێ دەگەڕێینەوە ماڵەوە بۆچی هێشت ساوینی خوشکت بەوێنان بنوێ کوڕەکەم دەبوا خواردنی بدەیتێ لەگەڵ هەنگاو دیدار سەر قاڵبوون بە خاوێنکردنەوەی ماڵەوە و بە دەریان گوتخانی لێ بخوات. لەگەڵ ئەوەشدا پێم بڵێن بۆچی بەگوێ چالاقتان نەکرد ها؟ ئێستا لە بیری بکەن و بە ناوی خوا خواردنەکەتان بخۆن ڕۆڵەکانم. سانەر جان، ئەو بۆ بە خێرایی نان دەخۆی، پێویستە لە کات ناخواردن لەسەر خۆ بیت، باشە؟ زۆرم برسێ بۆیە بە پەلەم، لێم ببوورە دایکە. کردەوەکان یەک ناگرنەوە دەیوەرە پێشدەی من ئازاترم لە تۆ ڕێگە نادەم لە من ئازاتر بیر ها من لە تۆ ئازاترم دەیوەرە پێشدەی زانە تۆ لە من ئازاتری یان من لە تۆ ئازاترم دەست بکەوات ئێستا پێت نیشان دەدەم بگرا دەبێ وەهات لێ بدەم جارێکی تر نێ بەرامبەرم لێ بردەوە نەیگەڕان بباتەوە چونکە لە من بچووکترا یادی کردم بەسا بێزان نەبوون من لە بەیانە دەرد ئامادە دەکەم بۆ زستان ئێوە کارتان نیە جگە لە یادیکردن شت تێکدان نەبێ ها هەیدێ ئارینە ئەوە بۆ کێن دەبان نازانم دەبێشانە بۆ یاریکردن بدۆزینەوە سەرکار پێم بڵێن ئەوە چی دەکەن لێرە دەریا ڕاستینە لای بۆ دیاتن بۆ ئێرە چاڵەک دەرمانی کرد بۆیە ئێمەش هاتنە لای ئێوە ماڵەکەی ڕێکدەخست دیدارش ئێمەی دەرکرد کەواتە پێویستە هەموومان شوێنە بۆ یاریکردن بدۆزینەوە بە خوا ڕاست دەکەی دەریا بیر یارێکی خۆش بکەوە خۆمانی پێوە سەرقاڵ بکەین دنیا زۆر ساردە بۆیە بە ئەو یاری ناکەین گوێ بگرن هاوڕێیان ئەم ئاشە شوێنێکی باشە بۆ یاریکردن چی ئاش باشە چ بکەین ئەگەر ئاشەکە مرۆڤی تێدا بوو ڕەنگە خۆیان بۆ وەرزی زستان ئامادە بکەن و کەواتە ئێستا هەلێکی گونجاوە شەکەت ڕاستە هەروەها منیش حەز دەکەم لەو شوێنە یاری بکەم بووینە چوار کەس دەی با بچینە ئاشەکە کوڕینە هێ خۆزگەم بەنگۆ من دانینە چەند دڵخۆشن سێری کەتەم خۆشە پێش دەچێ ئەمین بێ هەلێکی باشە بۆمان بە بڕۆی ڕاوستە منیشتێم دەبێت جان بتوانی سەر بکەومە سەرەوە دەبێ بۆ چۆ ڕۆیشت بن وابزان نزیکن چونکە ماقوڵ نیە دوورکەوت بنەوە بەڵام کەمێکی تر تاریک دادێ و هێشتا نەماندۆزینەتەوە بەڕاستی من زۆرم خەما دەچین ئەو سەر ڕووبارەکە ڕەنگە بیاندۆزینەوە ئەی ئەومان زانایە خێر بێن ئەم کاتت باش مام زانا من دالا كان نديون نا والله بلان ديم ليبو كاك بعفيد دي قود اوانم دي لكن اشا قوركي قميان دك كواتا لوين بلان اوه شنو زور كسناكا زور فاز وطو مام زانا فيان بلان لشويني مروغا كان يارينا كان تون كاوي ما ترسي دارا اگه دارا نكنو ماما نا تاني زنجري او هاد تانگرم بسر هر خوزه هر همونی همونی دی باب گره اینو مالوه دنیا گرگان تانگرم دی باب دی باب هر اتفاهرین بادم زور باشه اون دارد بسه دی باب روی بورا لانا لانا بایده لانا لانا لانا لانا لانا لانا لانا او آرده یکم کرسته پیویسته بوده ایکم حتا که یک مام بود روز بگات خبیو نبیل نا چی سکه جا خارجون سلامت بید دیدر بده چه همین هشت هلانه ندید بید باز یادر لینزید بینو بزن چی رو دادر باشا باشا دی دی بابروی سلام علیکم و علیکم السلام دای شیره کمینا خدا پاداش دی خیر بدا تو اکرا شیری نکم ها دایا بده چه نتوان در بازی بکن سالات ها؟ پیامو دریا؟ مامزاناش یعن لگلا سلام علیکم رولا کانم علیکم السلام ماما اره دنگو باسی نویت سه هیا والله مامزانا پیدا سه هیا من هشتا نیزانی بیلانه لناو چیسا کدایا اگر ایمون بیدو ستوا دبی چی دبکات مامزانا باتا پیویست ریگه یک ببینی نوا لبو چونه نو مالی همونو لانه بینی نوا امن رزگاری لکم برز هنگام؟ هیوادارم همو تان دلنیابن لحنانوی لانا او ایش زور آسانا هیز مترسی تیدان نیا خواه خیر بنو سکاکا باورتان هبی امن لحیش تو چی ناترسیم دبی همن اوی باز بزانه لوانه حوالی لانه انزانی بیه پیویستا پتر لخانی که نیزیگ ببینه و حتا بزانی لوی ترو دادا هرگیز تاورم ندکر بسکولیگ لناو چیسا اردگ دا شر درا بیتاوا که گم لحوارت و خیر آرام کر بزانم چی روی داوا واگو منم بردزیگ لمالا کبیت بای آماده ی خون ورگرد طلاب اما میوانه چی زور بسوکا دایه دتوانم لیره دابی هلموا دتوانی بلان بو مرزی دبی بخود بخیب کی او زور باشه زور سپاس دایه لیت موا پیدا چی حالی زور باش بین ها او کرکی او زاریه و کتو فرید داتا آسمان خوشکم ایستا دم رزگار دکم راوستن جاره نتوانی بچین جوره چاورده کن حتا همویان دنون ها چون ده باها بیت او نوستن ده با بچین آگه داری خودتان بن هنگاو روز روزی تویا ایلو زیرکی بله زر زیرکا پالوان یکم زر سردکوی با چی اوها تمشان دکن والا بو مفلیم پیدا چه تو تنها گرنگی بروالت بده دی لانه نه چه دوزی نوا لانه چی زور سیلم هیا با کمال کمو با بجده بین دی زوکا با تانی هم بجشت با بیاوی جمله بگرن دلیا وابزنم اما قرویلی یمنه لیرو نازانم تاورم که باشا او باو که ایمنا بدوی شورکی ایمن داده کرم لانه لیو بنده برام استا یارمتی دادم استا چیب کم جوری نخواردن چولا بگو منم لانه لیره نیا برس هنگاو اندیک نگید نزم که اون بان کس جویلی نبیم ها؟ اوه چه دلی؟ واد زدانی همون دترسیم؟ دیارا تو اشتا همون باش نای ناسی وای کورا باپید باپید اوه تک چوی برو اولای بابا واز بینه برو اولای باشا استا پیر پیشان دادم امن چیم او چی دکم واب زنم او جاری بسلامتی در ناچین بابرلاین بوم لعی بینا اوچی نچش خانه رویده بوره بوتی او همو فخوریه چکان بیا دنگ بستگی هر سزای تو دبی هم شلده رو بنوی بهنه بزانن تیلی دکم نه توی لیره بجید آرام با دوزی موا سبای بهانی که ایدت با مولای تکید سبا سوار بلام ناو ناو یاری مگل بکا با یاری لکو بکم هربو آمنیش رازیم سبای زودت با موا مولای خوش با خوشکم آزاد که لگر تو مدهی لی ناگرم قط آزاری من دالم بدهی اصح ندوار وای وای چم به هیزا هر اوان دم پیدا کره باست دکی دیده دیده دیده دیده دیده ها پیرز گرد میکن باز خدا خوشکن تو سلامتی گمانی تیدا نیه من آزار ده بید ایسا او سوزای خوی ورده دید بویلی متر سباشا بلام بلام دخلا و نوستر که حالی بوی ها همی هنگیش آفی های نگگم بسا ماغره ماغره ماغره ماغره سینگ را داولی بردن دکین و من زن تو بخرابی مامال لگل خوشکم دکید بوی ایمه جا من کرد زاتون لکیان لبره چی بچوگ دادم که زهری ندابم راستا خطای کندی کش نمنوا چون که ویستم للای خون بی علموا خون سبیدم هنوا بلام ایو پلتان کرد فرمولا نخان هاویو یکای چونه دی خیره خلیش که ده باب کن دی برو هنگو دی برو نایم نا ده ترسیر فیز بسیسان ناکا دی خیره برو برو دی امیلی رکانه تیویستا یاری بکنه تا جلسو میشکنه نایم نا بس دمه ترسه هنگو برو خوشا برو برم دان دی خیره برو ده بیار بیار ای وای های بس دمه شاکر که اگر بدلو نبو بگره باشا اوی خوچیو سنزوانا خو او رو باره یک پارچه لشخت بنده وای چنجوانه انتا زود چنجاو بخلیس کنه دی بخلیس کنه بکن برا برندن امال خلیس کنه ده ترسیم امال نبی امال لگل تین مو ماله هنگاو هیت بگیتن نکن تو زور زیاده روی دکی همین مبیر رگیش تازت پیل دکم هنگاو خورم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم بوتا بسطلك كنت يا نيستا